กาลาเทียบทที่4ข้าพเจ้าหมายความว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่เขาก็อยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้านจนถึงเวลาที่บิดาได้กำหนดไว้เราก็เหมือนกันเมื่อเป็นเด็กอยู่เราก็เป็นทาสอยู่ใต้บังคับของพูดผีที่ครอบงำของจักรวาลแต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตรและเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาพ่อเพราะฉะนั้นโดยพระเจ้าท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทแต่ก่อนนี้เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้าพวกท่านเป็นทาสของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพเจ้าเลยแต่บัดนี้เมื่อพวกท่านรู้จักพระเจ้าแล้วหรือที่ถูกก็คือพระเจ้าทรงรู้จักพวกท่านแล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงกลับไปหาพูดผีที่ครอบงำจักรวาลซึ่งอ่อนแอและอเนจอนาถและอยากจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอีกท่านทั้งหลายถือวันเดือนฤดูและปีข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรำเพื่อพวกท่านนั้นจะไร้ประโยชน์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนพวกท่านให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนพวกท่านพวกท่านไม่ได้ทำผิดต่อข้าพเจ้าเลยท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านนั้นก็เป็นเพราะข้าพเจ้าเจ็บป่วยทางกายและแม้ว่าสภาพของข้าพเจ้าจะเป็นการทดลองใจพวกท่านท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือรังเกียจข้าพเจ้าเลยแต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าหรือเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ความปลื้มใจของท่านทั้งหลายหายไปไหนเสียแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นพยานให้พวกท่านได้ว่าถ้าเป็นไปได้พวกท่านก็คงจะควักตาของท่านทั้งหลายออกให้ข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่านทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าบอกท่านทั้งหลายอย่างตรงไปตรงมาหรือคนเหล่านั้นเอาอกเอาใจท่านทั้งหลายแต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลยพวกเขาอยากจะกีดกันพวกท่านเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เอาอกเอาใจพวกเขาการเอาอกเอาใจด้วยความหวังดีก็เป็นการดีตลอดไปไม่ใช่เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านเท่านั้นลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าต้องเจ็บคันเพราะท่านทั้งหลายอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่กับพวกท่านอย่างนี้และเปลี่ยนน้ำเสียงของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตัวท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายผู้ที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติบอกข้าพเจ้าเถิดท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตร2คนคนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไถ่บุตรที่เกิดจากหญิงทาสนั้นก็เกิดตามปกติแต่บุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไถ่นั้นเกิดตามพระสัญญาข้อความนี้เป็นอุปมาผู้หญิง2คนนั้นได้แก่พันธสัญญา2อย่างคนหนึ่งมาจากภูเขาซีนายคลอดลูกเป็นทาสคือนางฮากานางฮากานั้นได้แก่ภูเขาซีนายในอาระเบียเล็งถึงกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบันเพราะว่ากรุงนี้กับพลเมืองเป็นทาสอยู่แต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทยเป็นมารดาของเราเพราะว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงชื่นชมยินดีเถิดโอหญิงหมันเอ๋ยผู้ไม่คลอดบุตรจงเปล่งเสียงโห่ร้องเจ้าผู้ไม่เจ็บคันเพราะว่าบุตรของแม่ร้างก็ยังมีมากกว่าบุตรของหญิงที่มีสามี พี่น้องทั้งหลายเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัคแต่ในครั้งนั้นผู้ที่เกิดตามปกติได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพระวิญญาณอย่างไรปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่พระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่า จงไล่หญิงทาสกับบุตรชายของนางไปเสียเพราะว่าบุตรของหญิงทาส จะรับมรดกร่วมกับบุตรของหญิงที่เป็นไทยไม่ได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทย